دقت سے اوپر چڑھتے ہیں اور جو دقت ہوتی ہے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سامان بنایا جاتا ہے پھر اوپر چڑھتے ہیں. ادھر فرمایا جنل جنتین دان, جنا کمانے پھل, وہ جو باغ کا حاصل ہوتا ہے جو درختوں سے جس کو چنا جاتا ہے وہ پھل, وہ دان بالکل قریب ہوگا, جھکا ہوا ہوگا, جب جس کی خواہش ہوگی اس کے سامنے ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو ہاتھ بھی زیادہ دور بڑھانا پڑے, بالکل قریب ہوگا, کسی قسم کی مشقت نہیں ہوگی. تو ایسے باغات. اور پھر فرمایا کہ یہ تو ہے کیونکہ انسان کی راحت کے لیے مکان کی بھی ضرورت ہے اور خوراک, اور پھر یہ لباس بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں, اور پانی جو ہے یہ بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں ہے. یہ تمام بیسک رائٹس کہلاتے ہیں. دنیا کے اندر بھی یہ تمام متمدن لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے, رہنے کے لیے ٹھکانا ہو, پہننے کے لیے لباس ہو, کھانے کے لیے خوراک ہو, پینے کے لیے پانی ہو, اور اس کے علاوہ دو چیزیں اور بھی ہیں, انسان کی صحت ٹھیک ہو. بغیر صحت کے کوئی انسان کام نہیں کر سکتا, نہ عبادت کر سکتا ہے نہ محنت مشقت کر سکتا ہے. اور انسان کی عقلی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور طبی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کو تعلیم کی بھی ضرورت ہے. یہ چھ چیزیں قرآن اور سنت میں واضح طور پر ان کو بیان کیا گیا. آج کل یونیسکو والے جو اس پر فخر کرتے ہیں کہ یہ ہم اس کی تلقین کرتے ہیں, یہ تو قرآن میں موجود ہیں اور حضور کے فرمان میں موجود ہیں, حدیث میں موجود ہیں. یہ بنیادی حقوق جو کہلاتے ہیں یہ تو اللہ کے نبی نے اور خدا تعالی نے اپنے کلام میں ان کو بیان کیا ہے. یہ ہر انسان کو ملنے چاہیے اور کوئی انسان اس سے محروم نہ رہے. اور ہر مملکت اچھی وہی ہوگی جو ان حقوق کو پورا کرے گی, کوئی اس کی سلطنت میں بھوکھا نہ رہے, ننگا نہ رہے, بغیر مکان کے نہ رہے, بغیر پانی کے نہ رہے, اور بغیر تعلیم کے نہ رہے, اور صحت ہو ہر ایک. یعنی صحت کی ضرورت ہے, تعلیم کی ضرورت ہے, جس کے بغیر انسان کچھ کر نہیں سکتا. وہ بہرحال انسان کی راحت کے لیے جتنے بھی سامان ہیں, اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے جوڑے کی ضرورت ہے. یہ جو خلق الانسان, انسان کو اللہ نے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے, ایک مرد اور ایک عورت. تو مرد کو عورت کی ضرورت ہے, عورت کو مرد کی ضرورت ہے, دونوں کے اندر یعنی ان کی خوشی کی تکمیل اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ راحت یا آرام یا خوشی وہ اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. اسی لیے حضور کا فرمان ہے کہ جنت میں ہر ایماندار کو دو دو بیویاں ملیں کم سے کم. وما فی الجنت اعظم, جنت میں کوئی مجرد نہیں ہوگا, بچلر نہیں ہوگا کوئی, سب متزوج ہوں گے, ہر ایک صاحب اہل ہوگا. جو شہداء ہوں گے, جو انبیاء, جو بڑے درم کو تو زیادہ ہوں گی, پورے عین وغیرہ زیادہ ملیں گی. ہر ایماندار کو کم سے کم دو بیویاں ملیں گی, اور کوئی مجرد نہیں ہوگا. ما فی الجنت اعظم, ترمذی شریف کی روایت میں ہے, بچلر نہیں ہوگا کوئی, سب میرڈ ہوں گے, شادی شدہ ہوں گے. زوجناہم بحورین, انسان کے کا کمال اور اس کی راحت اور آرام اور خوشی اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو اللہ نے اس کا بھی فرمایا فیہن, ان جنتوں کے اندر, قاصرات الطرف, نیچی نگاہیں رکھنے والی پاکیزہ عورتیں ہوں گی, یہ آل جنت کی بیویاں ہوں گی. کچھ دنیا کی ہوں گی جو جنت میں پہنچیں گی, اور کچھ حورے ہین ہوں گی, خوبصورت جو وہاں کی مخلوق ہوگی، جنت میں جن کی پیدائش ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو تو وہ ہوں گی، ان کی تعریف فرمائی. اور تعریف میں دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، تین چیزیں. ایک تو ان کے کمال اور حسن کی بات، اور ان کی پاکیزگی کی بات. کانہن الیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے صفائی کے اندر، جس کا رنگت صاف ہو کہتے ہیں موتی جیسا ہے، یعنی بالکل شفاف، کوئی کسی قسم کی کدورت اس کی رنگت میں نہیں پائی جاتی. یاقوت اور مرجان کے ساتھ تشبیہ اس میں دی جاتی. اور یہ دو چیزیں جو بیان فرمائی ہے جنت کی عورتوں کی تعریف میں، کہ قاصرات الطرف ہوں، نگاہوں کو نیچی رکھنے والی، ایک یہ ہے. یہ بڑی اہمیت والی بات ہے، نگاہ کو نیچا رکھنا، بغیر اپنے محرم یا اپنے خامن کے علاوہ کسی پر نگاہ نہیں اٹھا کر دیکھتی، یہی کمال ہے. اور دوسرا یہ کہ لم یتمسن انسن، جن کو چھوا نہیں ہے کہ نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے، یہ عصمت ہے، یعنی یہ عصمت اور یہ حیا یہ ان کے اندر ہوگی. اور یہی ہے عورتوں کا کمال، جس کے اندر حیا ہو اور جس کے اندر عصمت ہو. عصمت جو ہے یہ بھی بڑی نازک چیز ہے، پاک ہونا، یعنی یہ کمال ہے عورت کے لیے. اگر عصمت نہیں ہے اس کے اندر وہ کچھ نہیں ہے، اور اگر حیا نہیں ہے تو وہ بھی کچھ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی کہ دو عورتیں جو تھیں وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ایک آئی تمشی علی استحیان، چل رہی تھی حیا کرتے ہوئے. یہ حیا بڑی بات ہے، اور حیا کے اوپر مدار ایمان قرار دیا گیا. حضور کا فرمان ہے جس میں حیا نہیں اس میں ایمان ہی نہیں. الحیا و خیر، مردوں کے لیے بھی با حیا ہونا ضروری ہے. جو بے حیا ہے، حضور کا فرمان ہے، پہلے نبیوں کی تعلیم میں بھی یہ بات تھی، تمام انبیاء کی تعلیم کی یہ مشترک بات رہی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بے حیا باش ہر چخائی کن، اگر حیا نہیں ہے پھر جو تمہارا جی چاہے کرو، کون پوچھنے والا. حیا ہی ہے جو کمال درجے کی صفت. تو ان عورتوں میں ایک تو حیا ہوگی اور دوسرا عصمت ہوگی، یہ اپنے ناموس کو بچانا. یہ کسی انسان یا کسی جن نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہو، کوئی ان سے برائی نہیں کی ہوگی، ان کی عصمت جو ہے وہ محفوظ ہوگی. اور یہی کمال، عورت کا کمال حیا اور عصمت ہے. اگر ان دونوں سے نکالا جائے گا عورت کو، جیسا جدید تمدن والے یہ اشتراکی ہوں یا امریکن ہوں، یورپ والے ہوں یا ایشیا والے، جو بھی عورت کو نکال کر حیا سے باہر کرتے ہیں اور عصمت سے بھی اس کو بیگانہ کرتے ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ انسلاخ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب فطری چیز سے باہر نکل جائے وہ انسلاخ ہو جاتا ہے، وہ بے غیرت ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی جوہر کمال نہیں رہتا. اور ان چیزوں کا پتہ تو آگے چل کر لگے گا، جب جزائے عمل کا وقت آئے گا پتہ چلے گا. موجودہ زمانے کی تمام دنیا کی حکومتیں جتنی بھی ہیں، وہ تمام اس بے حیائی اور اس عصمت کو خراب کرنے میں لگی ہوئی ہیں. نہ قانون ٹھیک، نہ اس کا عمل ٹھیک، اور وہ سب کو خلط ملط کرنا چاہتے ہیں، خلط ملط ہو جائیں، یعنی اور بے حیائی دنیا میں پھیل جائے اور فحاشی پھیل جائے. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، اس سے تمدن کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. حیادار جہاں مرد عورتیں نہیں ہوں گی، اور جہاں عصمت والے مرد عورت نہیں ہوں گے، وہ تمدن لانتی ہوگا، ہمیشہ خراب ہوگا، نسلیں خراب ہوں گی، اخلاق خراب ہوگا، دین برباد ہوگا، اعمال بالکل ضائع ہوں گے، اور انسان کوئی اچھے کام نہیں کر سکیں گے. کریں گے تو برے کام ہی کریں گے ہمیشہ. تو دیکھو جنت والی عورتوں کی اللہ نے یہ تعریف نگاہیں نیچی رکھی، چاہے اپنے خاون کے یا محرم کے نہیں نگاہ اٹھاتی، یہی اس کا کمال ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی سے ملتی رہے، چیک ہینڈ کرتی رہے، مسافے کرتی رہے لو اور ہنسی مذاق کرتی رہے. دیکھو کہ انگریز کے اور اس جدید تمدن نے کس قدر بے حیائی کے سلسلے میں لا کر کے ڈال لیا لوگ. اجنبی مرد عورت آپس میں گپ مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ریڈیو پر پروگرام نشر کر رہے ہیں، نوجوان عورت بیٹھی، سات مرد بیٹھا ہے، ڈرامے نشر کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ سوائے لانت کے اور سوائے بے حیائی کے اور بے عصمتی کے کچھ بھی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں ترقی ہو رہی ہے، بڑی ترقی ہو رہی ہے. فرمایا ان باغوں کے اندر فرمایا نیچی نگاہیں رکھنے والی پاکیزہ عورتیں ہوں گی. دوسری جگہ ازواج مطہرہ کا لفظ، پاک بیوی. ان کا جسمانی حال، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی عیب والی بات، نہ کوئی اخلاق کی کمزوری، ہر لحاظ سے پاکیزہ، نہ گفتگو میں گڑبڑ جیسا دنیا میں ہوتا ہے، ایسا نہیں. اور پھر یہ ہے کہ باعصمت ہوں گی، کسی جن اور انسان نے ان کے ساتھ ان کو ہاتھ نہیں لگایا، مقاربت نہیں کی. اور نہایت حسین اور محفوظ، جیسا رنگت لال اور مرجان کی ہوتی ہے. اے جن اور انسانوں، تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یاد رکھو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوگا. جس نے دنیا میں اچھی نیت سے اور کمال درجے کی نیکی حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال انجام دیے، ان کا عمل بھی، ان کی جزا بھی ایسی ہوگی. اور جزا اتنی اچھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سیجا میں فرمایا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہ من قرۃ اعین، کسی نفس کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اور ان کی خوشی اور راحت کے لیے اللہ نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. یہ وہاں ہی چل کر معلوم ہوں گی جو وہاں پہنچ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ومن دونهما ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں. بس اے جن اور انسانوں، تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ وہ باغ گہرے سرسبز ہیں، سیاہی مائل. بس اے جن اور انسانوں، تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں کے اندر دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے. اسے جنوں اور انسانوں، تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں کے اندر پھل ہیں اور کھجوریں ہیں اور انار. بس ہے جنہ اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کو جٹلاؤ گے؟ ان باغوں کے اندر عورتیں ہیں اچھی اور خوبصورت، بس ہے جنہ اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کو جٹلاؤ گے؟ وہ گورے رنگ کی ہیں اور روکی ہوئی خیموں کے اندر، بس ہے جن اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کو جٹلاؤ گے؟ نہیں چھوا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے، بس ہے جن اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کو جٹلاؤ گے؟ وہ لوگ تکیے لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے، علی رفرف خضر سبز رنگ کے مسندوں پر اور نہایت نفیس قالینوں پر، بس ہے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے نام تیرے پروردگار کا جو بزرگی والا اور عظمت والا ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالی نے نعمتیں جو مادی ہیں اور روحانی دونوں کا ذکر فرمایا، پھر درمیان میں تکذیب کرنے والوں کی مذمت کی اور توحید کے دلائل بیان فرمائے، اور پھر قیامت کے محاسبے اور جزائے عمل کا ذکر فرمایا، اور اسی سلسلے میں پہلے تو مجرموں اور نافرمانوں کا انجام ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے جو ایمان والے لوگ ہیں خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے، ان کے بارے میں یہ دو حصے بیان فرمائے۔ پہلے حصے میں فلمن خاف مقام ربی جنتان، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے جو شخص دنیا میں خوف کھاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے اعمال کا محاسبہ پیش کرنا ہوگا، ڈر کر جو شخص برائی سے رکتا ہے اور ایمان اور تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے دو بہشت ہیں۔ یہ پہلا سلسلہ کل جیسا عرض کیا تھا کہ ایک جنوں کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے، اور مشہور تفسیر یہی ہے کہ دو باغ، یہ ایک تو سابقین کے لیے، جیسا کہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالی نے جزائے عمل کو تین حصوں میں بیان فرمایا، ایمان والوں کے دو گروہ سابقون اور دوسرا اصحاب یمین، اور تیسرا گروہ اصحاب شمال کا۔ تو یہ دو حصے جو ہیں، یہ پہلا جو بیان فرمایا وہ سابقین کا ہے، جو نیکی کے اندر کمال درجے کی سبقت رکھتے ہیں وہ ان کا جزائے عمل یہ پچھلی آیتوں میں بیان ہوا۔ اب یہ جو بہشت جو بیان کیے گئے ہیں ان سے کے سوا بھی کہہ سکتے ہیں یا ان سے کم تر، یہ تو اعلی درجے کا ہوا کیونکہ یہ سابقین کے لیے ہے، اور یہ دوسرا حصہ اصحاب یمین کے لیے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب ہوں گے، لیکن درجے اور مرتبے میں سابقین کے ساتھ تو نہیں پہنچ سکتے وہ۔ اور جس طرح دنیا کے اندر انسانوں کے اندر تفاوت پایا جاتا ہے، کمی بیشی پائی جاتی ہے، اور اصلاً فام عقل اور پھر اخلاق، قوتیں ظاہری اور باطنی، اس میں بڑا تفاوت ہے، اور پھر نیکی اور بدی کے سلسلے میں بھی بڑا تفاوت پایا جاتا ہے. اور جزائے عمل کے اندر بھی تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ولا الآخرت اکبر و تفضیلا, آخرت کے اندر بھی ایسا ہوگا, بڑے ہی درجے ہوں گے اور بڑا تفاوت ہوگا. ہر طبقہ یا ہر گروہ یا ہر انسان کو اس کے درجے کے مطابق ہی جزا ملے گی اور بہت زیادہ تفاوت ہوگا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جنت کی 100 درجے اور ہر درجہ نچلے درجے سے اتنا بلند ہے جتنا زمین سے آسمان آپ تصور کر سکتے ہیں. اور سب سے بلند ترین حصہ جو جنت کا ہے وہ جنت الفردوس کہلاتا ہے, جس کے اوپر عرش الہی کا سایہ پڑتا ہے. تو فرمایا جب تم مانگو اور طلب کرو تو خدا سے جنت الفردوس مانگو, کیونکہ وہ بلند ترین درجہ ہے. تو اس طریقے سے یہ جو تفاوت ہے انسانوں کے اعمال کا, ان کے اخلاق کا, اس لحاظ سے یہ جزائے عمل بھی. وَمِن دُونِهِمَا, اور ان باغوں کے سوا اور 2 باغ ہیں. یہ جو پہلے ذکر ہوا وہ تو مقربین کے لیے اور سابقین کے لیے, اور یہ جو اب ذکر ہو رہا ہے یہ اصحاب یمین کے لیے جو ان سے کمتر درجے کے ہیں. فرمایا 2 باغ اور ہیں جو ان سے کم ہیں. اور پھر مدہامتان, نہایت گہرے سبز ہوں گے, جن کی سبزی سیاہی مائل ہوتی ہے. زیادہ اگر سبزی ہو, گہری ہو, تو اس میں تھوڑا تھوڑا سیاہی معلوم ہوتی ہے. یہ ان کے نہایت سرسبز ہونے کا حال ذکر کیا, کیونکہ باغ ہو, درخت ہو, تو اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا, وہ سرسبز ہوں گے. پتوں کے بغیر اگر درخت ہو تو بے رونق ہوتا ہے, جیسے کہ موسم خزاں میں بے رونق ہو جاتے ہیں اکثر درخت, پتے گر جاتے ہیں. تو وہاں ایسا نہیں ہوگا, سرسبزی ہوگی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جیسا دنیا میں باغ ہوتے ہیں یا جنگلات ہوتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہوگا. نہایت قرینے کے ساتھ وہاں اس میں مکانات ہوں گے, رہائش کی جگہ ہوں گی, سلیقے سے وہ باغ ہوں گے, جس طریقے سے یہ انسان کی طبیعت اور مزاج چاہے گی اس کے مطابق. اور فرمایا ان کے اندر چشمے ہوں گے, نزاحتان, ابلتے ہوئے. پہلا تجریان فرمایا تھا جاری ہے, اور یہاں فرمایا نزاحتان, ابلتے ہوئے. پانی کی کمی نہیں ہوگی اور کسی وقت تھوڑ نہیں ہوگی کہ پانی ختم ہو جائے اور کسی کو پانی لینے کی تکلیف ہو, ایسا نہیں ہوگا. ہمیشہ ابلنے والے چشمے ہوں گے. اور پھر ان باغوں کے اندر فاکہتن, پھل ہوں گے, ہما قسم کے پھل, جیسا کہ اللہ نے فرمایا جس طریقے سے تمہارا جی چاہے گا, جس پھل کو چاہے گا وہ وہاں موجود ہوں گے. اور کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے. یہ پھلوں کا پہلے عام ذکر فرمایا, پھر کھجوروں کا اور انار کا. لیکن یہ جنت کے پھلوں کو دنیا کے پھلوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. ان کی کیفیت بھی اور ان کی حالت بھی, ذائقہ بھی بہت ہی بلند ہوگا. دنیا کے پھلوں سے جو مثال بیان کی جاتی ہے یہ ماض تشبیہ کے لیے اور سمجھانے کے لیے, ورنہ ان کی حقیقت بہت ہی بلند ہوگی. اور یہ جو فرمایا کہ پھل ہوں گے, اور پھر کھجوروں کا خاص طور پر ذکر کیا اور انار کا, ان دونوں کو الگ کیوں ذکر کیا؟ کیا یہ کھجوریں اور انار پھل نہیں، یہ بھی تو پھل ہیں، بلکہ یہ بھی پھلوں میں عمدہ قسم ہے. کھجور تو ایسی کہ بہت سے ممالک کے اندر وہ غذا کا کام بھی دے دیتی ہے، کھجوروں پر ہی لوگ گزارا کر لیتے ہیں. یعنی اور یہ درخت بھی ایسا پائیدار ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، سال بہ سال پھل دیتا ہے، سینکڑوں سال تک وہ رہتا ہے اور ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہے، اور پھل بھی بڑا شاندار ہوتا ہے. اس کے اندر غذائیت کے تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں. انسانوں کو غذا کی جس جس چیز کی ضرورت ہے، ان کی جسمانی توانائیوں کے لیے اور قوتوں کے لیے اللہ نے وہ کھجور میں جمع کیے. اور پھر کیفیت بھی اس کی اچھی ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پھل ہے جو جلدی خراب بھی نہیں ہوتا، دیر تک رہتا ہے، دوسرے موسم تک کو چھوڑ کے کئی سال تک، دو دو سال، تین تین سال تک رہے. اگر مناسب اس کی حفاظت ہو تو وہ رہتا ہے، اس کے ذائقے میں اور اس کے اثر میں بھی کوئی خاص کمی نہیں ہوتی، بہت معمولی. تو ایسا عجیب و غریب پھل ہے جس میں تفقہ بھی ہے. پھل جس کو طبیعت کو خوش کرنے کے لیے، تفریح کے لیے کھایا جاتا ہے اور غذائیت کے لیے بھی کھایا جاتا ہے. اس کے اندر توانائی ہے، حرارت ہے، اس کے اندر شکر کا مادہ ہے. اللہ تعالی نے انسانوں کے جسم کی حفاظت کے سامان اس کے اندر رکھے ہیں، نہایت مفید ہے. تو اس کو پھلوں سے علاوہ ذکر کیا ہے. اور انار بھی، انار کا بھی الگ ذکر فرمایا. تو بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ پھل جو ہیں ان کے علاوہ باقی جو ہیں ان پر اطلاق ہوگا، ان کو پھلوں سے الگ کیا گیا ہے کہ ان کے اندر ایک امتیازی کیفیت پائی جاتی ہے دوسرے پھلوں سے. انار بھی عجیب و غریب پھل ہے، اس کے اندر اللہ تعالی نے جو دانے ہوتے ہیں اور جن کے اندر شیرہ ہوتا ہے، وہ اس کو نہایت محفوظ طریقے پر خول کے اندر رکھا ہوتا ہے. اور ترش انار یا میخوش اور شیرین تین قسم کا ہوتا ہے، اور ہر ایک سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ترش سے چٹنی اور اچار میں فائدہ اٹھاتے ہیں، میخوش سے بیماروں کے لیے، تفریح کے لیے، صفراوی مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے، اور شیرین انار تو بہت ہی اچھا ہے. یہ سالے خون پیدا کرتا ہے جسم، مقدار اگرچہ کم ہوتی ہے لیکن انار سے جو خون پیدا ہوتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے. یہ سالے خون پیدا کرنے والا ایک پھل ہے، اور اس کی حفاظت کا سامان اللہ نے ایسا کیا ہے کمال درجے. دانے اندر ایسے محفوظ ہوتے ہیں، نہایت سخت خول اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، وہ دیر تک محفوظ رہتا ہے. تو اس کو اس کی امتیازی حالت کی بنا پر یہ الگ ذکر کیا گیا ہے. لہذا عرف اور محاورے میں انار اور کھجور کو پھل نہیں کہا جائے گا، یہ الگ ایک قسم ہے. اسی واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگ امام ہیں جن کے فتوے پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھائے اور یہ کہے کہ میں پھل نہیں کھاؤں گا اور پھر وہ کھجور کھا لے یا انار، تو کہتے ہیں اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. اس واسطے کہ عرف کے اندر وہ پھل اس کو نہیں کہا جاتا، زیادہ وہ قسم نہیں ٹوٹے گی، کفارہ نہیں آئے گا. یہ عرف کی بات ہے. قسم عرف کے اعتبار سے ہوتی ہے. کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ با خدا میں سر نہیں کھاؤں گا, تو وہ اگر چڑی کا سر کھا لے تو قسم نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ سر کا اطلاق گائے بیل یا بھیڑ بکری پر عرف میں ہوتا ہے, چڑی کے سر پر نہیں ہوتا. کوئی شخص اگر قسم اٹھا لے کہ با خدا میں فرش پر نہیں سوؤں گا, تو اگر زمین پر سوئے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی. حالانکہ زمین کو بھی اللہ نے فرش کہا, فلارض فراشاً کہا, لیکن عرف میں نہیں. ایسے یہ کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, قسم نہیں ٹوٹے. قسم جو ہے عرف کے مطابق ہوتی. تو یہ بعض فرماتے ہیں کہ انار اور کھجور کو ذکر کیا گیا ہے الگ, یہ تخصیص بعد تعمیم ہے. پہلے پھل عام ذکر کیا, عام پھلوں میں یہ بھی داخل ہے, لیکن خصوصاً ان کے فوائد اور ان کی خاص کیفیت کے اعتبار سے ان کو اہتمام کے لیے الگ ذکر فرما دیا. بالکل اس طرح جیسے ترمذی شریف کی روایت میں حضور کا کے بارے میں موجود ہے, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل, حلوہ ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں. ہر میٹھی چیز, حلوے سے مراد یہ نہیں ہوتا جیسے سوجی وغیرہ کا بنایا جاتا ہے, ہر میٹھی تمام قسم کی مٹھائیاں جو ہوتی ہیں ان کو عربی میں حلوہ کہا جاتا ہے. ہر میٹھی چیز, حضور کو میٹھی چیز مرغوب تھی. چنانچہ مشروبات کے سلسلے میں بھی آپ ٹھنڈا اور میٹھا اس کو پسند فرماتے تھے. تو اس حدیث میں کہ حضور میٹھے کو اور شہد کو پسند کر, شہد کا ذکر جو ہے یہ تخصیص کے لیے, حالانکہ میٹھے میں شہد بھی داخل ہے, شہد بھی ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے, لیکن اس کی کیفیت اور اس کے فائدے کے اعتبار سے اس کو الگ ذکر کیا گیا. بہت ہی اہم چیز ہے, اس کے اندر فائدہ ہے انسانوں کے لیے. فیہ شفاء للناس, غذائیت بھی ہے اور دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے, اور نہایت ہی پاکیزہ چیز ہے جس کو اللہ نے شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں اس کو جمع کر کے پھر اس کو نکالا. مکھیوں کے لیے بھی اہتمام کیا گیا, ان کے مزاج اور ان کے فطرت نیچر میں یہ بات رکھی ہے کہ پاکیزہ چیز کو کھائیں, پاکیزہ پھل اور اس کا رس جذب کر کے یہ شہد میں تبدیل کریں. گندی چیز نہیں کھاتی مکھی, چنانچہ تجربے سے اور مشاہدے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے. سائنسدان بھی اس کا تجربہ کرتے ہیں اور محققین نے اس کا تجربہ کیا ہے اور یہ بات دیکھی ہے مشاہدے میں کہ اگر کوئی شہد کی مکھی نجاست پر بیٹھ جائے, اللہ نے ان کا نظام ایسا رکھا ہے کہ وہ اگر اتلا ہو جائے, کیونکہ ان کا بھی پورا ایک نظام ہے, ایک ملکہ ہوتی ہے, ایک بادشاہ امیر, اس کے ماتحت سارے چلتے ہیں, تو اس کو مجرم کو پکڑ لیا جاتا ہے فوراً اور عدالت میں پیش کیا جاتا ہے, اور اس پر ثبوت ہونے کے بعد یہ گندی چیز پر بیٹھتا حکم ہوتا ہے کہ پکڑ کر دو فوجی اس کو, اس کا سر جدا کر دیں تن سے. یہ مکھیوں کی, شہد کی مکھیوں کا نظام قدرت نے بنا, گندگی پر بیٹھنے والی مکھی کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا. اللہ نے ایسا شدید انتظام کیا, پاک چیز پر بیٹھے گی, گندی چیز پر نہیں بیٹھے گی. اگر بیٹھی ہوئی پکڑی جائے تو اس کو سزائے موت دی جاتی. عجیب و غریب نظام بنایا. تو اس شہد کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس کے اہم ہونے کی وجہ سے کیا گیا, ورنہ میٹھے میں یہ بھی داخل ہے. اسی طرح یہاں بھی پھلوں کے اندر انار اور کھجوریں بھی داخل ہیں, لیکن اہمیت اور ان کی خصوصیت کی بنا پر ان کو الگ بھی ذکر کیا گیا. فرمایا اس کے علاوہ, یہ یہ تو ہے کھانے پینے کا سامان جو انسان کے بنیادی حقوق میں داخل ہے، اور یہ بہشت میں تمام چیزیں اس کو حاصل ہوں گی. انک لا تظما ولا تظہا، وہاں مکان ملے گا، رہائش ملے گی بہترین سے بہترین، اور کہیں دھوپ نہیں ستائے گی، کہیں پیاس نہیں ستائے گی، یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہاں. اور اس کے علاوہ انسان بتبا مدنی ہے، مدنی معنی کہ تمدن کو پسند کرنے والا انسان جو ہے، مہذب اور شائستہ ہے، کلچرل ہے، یہ تہذیب کو پسند کرتا ہے، اجتماعیت کو پسند کرتا ہے، انفرادیت نہیں ہے اس کے مزاج میں. اللہ نے اجتماعیت رکھی، مل جل کر رہنا، اور مل جل کر رہنے میں اللہ تعالی نے سب سے اہم ترین صورت وہ بیوی خاون کی بنائی کہ دو صرف آپس میں مل کر رہتے ہیں، زندگی خوشگوار ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے اس کا بھی ذکر فرمایا، اور حضور کا فرمان ہے مسند احمد کے اندر، مستدر کے حاکم کی روایت موجود ہے، انسان کے دنیاوی لحاظ سے سعادت مند ہونے کی نشانی، ایک آخرت کے اعتبار سے سعادت مند تو ایمان ہو، نیکی ہو، جنت میں پہنچ جائے، حضیرت القدس کا ممبر بن جائے، دنیاوی اعتبار سے انسان کے سعادت کی دلیل کہ اس کو رہنے کے لیے مکان اچھا مل جائے، اور ساتھ کے لیے بیوی اچھی مل جائے، اور سواری اچھی مل جائے. اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو سمجھ لو کہ دنیاوی اعتبار سے یہ آدمی سعادت مند ہے. دنیاوی سعادت میں یہی تین چیزیں شمار ہوتی ہیں، اچھی بیوی مل جائے، اچھی سواری ملے، اور اچھا مکان ملے جو گرمی سردی ہر لحاظ سے، ہوا روشنی کے اعتبار سے ٹھیک ہو. اسی لیے انسان کے متمدن ہونے کی اور اجتماعیت پسند ہونے کی وجہ سے یہ زوجناؤں جنت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک مومن کا نکاح کریں، جیسا کل عرض کیا تھا حدیث میں کہ جنت میں کوئی بچلر نہیں ہوگا، مجرد نہیں ہوگا، سب متاہل ہوں گے. تو فرمایا ان باغوں کے اندر خیرات الحسان، اچھی عورتیں جو خوبصورت ہوں گی، یہ مردوں کی رفاقت ان سے، ان کی رفاقت مردوں سے، اور وہ کیسی ہوں گی، گوری ہوں گے، حور کمانے گوری، اور روکی ہوئی خیموں کے اندر. اور دوسری بات، ان کو کسی جن اور انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہو. یہ دونوں چیزیں کل بھی عرض کی تھی، باحیا ہونا، نگاہیں نیچی رکھنا، اور باعصمت ہونا، یہ کمال ان کو حاصل ہو. کسی نے جن نے ہاتھ لگایا، نہ کسی انسان نے، باعصمت. یہی چیزیں عورت کے حق میں کمال، باحیا ہو اور باعصمت ہو. اگر حیا مفقود ہے اور عصمت نہیں ہے، ناموس کی حفاظت نہیں ہے، وہ عورت کچھ بھی نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہی حال مرد کا بھی، باحیا ہونا اور عصمت والا ہونا. یہ اگر عورتوں کے لیے ہے تو مردوں کے لیے بھی، یہ نہیں کہ مرد بے حیا ہوں اور بدکار ہوں، نہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے. سورہ نور کا آپ پڑھتے ہیں تو دونوں کو یکساں اللہ نے حکم دیا، ان کا، ان کی مرد بھی پابندی کریں، عورتیں بھی پابندی کریں. اور یہ سوائے اپنے خاوندوں کی کسی پر نگاہ نہیں رکھتی، یہی ان کے باحیا ہونے کی دلیل. اور پھر شکل و صورت کے لحاظ سے کمال درجے کی خوبصورت. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا، دنیا کی عورتیں الگ ہوں گی، اور دنیا کی عورتیں جو اگلی صورت میں اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ اسی چیز کا تفصیل سے ذکر ہوگا، دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی وہ حوروں سے زیادہ اچھی ہوں گی، ان کا حسن و کمال جمال ہر چیز کمال درجے کی ہوگی. یہ جو دنیا میں مٹی سے جن کو اللہ نے پیدا کیا ان کا کمال زیادہ ہو، یہ بھی ہوں گی. اور اس کے علاوہ حور عین جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گی، وہ جنت کی پیدائش، وہ جنت میں ہی اللہ نے ان کو پیدا کیا. اور جیسا کہ تبرانی کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمان ہے کہ حور عین کو اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی پاکیزہ اور خوشبودار مادے سے پیدا کیا ہے، جیسا زعفران ہوتا. زعفران کتنا خوشبودار اور کتنا جاذب نظر ہوتا ہے، ایسے مادے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور حضرت زید بن اسلم جو تابعین میں سے ہیں اور مفسر قرآن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو مٹی سے نہیں پیدا کیا، انما خلقهن من مسك وكافور وزعفران، ان کو اللہ تعالیٰ نے کستوری، کافور اور زعفران جیسے پاکیزہ مادے سے پیدا کیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی روایت میں یہ آتا، یہ جنت کی مخلوق ہوگی، وہاں ہی اللہ نے ان کو پیدا کیا اور وہ بھی ملیں گی، اور وہ نہایت ہی پاکیزہ، خوبصورت اور با اخلاق وہ ہوں گی. یہ مقصورات فی الخیام، یہ مقصورات پہلے تو خیرات اچھی اور خوبصورت اور خیموں میں رکی ہوئی، یہ نہیں ہے کہ گھوم پھر کے ادھر ادھر دوسروں پر نگاہ اٹھانے والی، کیونکہ وہ شرم و حیا کے خلاف، اور ان کے باعصمت ہونے کا بھی حال بیان ہوا، کسی جنرل انسان نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہو. یہ تو اجتماعیت کی حالت ہو، رفاقت اور اجتماعیت. اسی لیے اللہ نے فرمایا ولہم ازواج مطہرات ہم خالدون، ہمیشہ بھی رہیں گے اور پاک بیوی نصیب ہوں گی وہاں، اہل جنت کو وحشت اتنی ہوگی، انس ہوگا، محبت ہوگی، نفرت نہیں ہوگی، اور تمام کمال والی چیزیں حاصل ہوں گی. فرمایا کہ وہاں ان کے آرام اور راحت کا حال اس طرح ہوگا، متقین علی رفرف، وہ تکیے لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے سبز قسم کے مسندوں پر. رفرف، رفرف کا معنی فرش بھی ہوگا اور تکیے وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، تکیے سبز رنگ کے. وعبقرین، اور نہایت قیمتی اور نفیس خوبصورت قالین وغیرہ بچھے ہوئے ہوں گے. عبقر کہتے ہیں جو کمال درجے کی چیز ہو، عربی زبان میں عبقری انسان پر بھی اطلاق ہوتا ہے، جس کو نابغہ اور جینیس کہتے ہیں، یعنی ایسا کہ اس کی مثال موجود نہ ہو، با کمال، اس کو عبقری کہتے ہیں. اور ویسے یہ عربی زبان کے محاورے کے اعتبار سے یہ لفظ بولا گیا ہے، کہ عربوں کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ عبقر جو ہے وہ جنات کا گاؤں ہے، شہر ہے جس میں جنات رہتے ہیں. تو ہر اچھی اور نفیس چیز جو ہوتی تھی اس کو عبقری کہتے تھے، یہ وہاں کی تیار کی ہوئی ہے. یوں کمال درجے کا خوبصورت قالین ہو یا کوئی فرش ہو ایسا جس کے نقش و نگار یا جس کی بنائی کمال درجے کی ہو، اس کہتے ہیں یہ عبقری ہے، یہ عبقر شہر کا بنا ہوا ہے، یہ انسانوں نے نہیں بنایا، جنات نے بنایا. اسی تخیل کے مطابق یہ کمال درجے کے خوبصورت نقش و نگار والے اور بہترین قالین ہوں گے جن پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، سبز رنگ کے مسند ہوں گے، گاؤ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، آرام سے بیٹھیں گے. کہیں بینچوں کا اور کرسیوں کا ذکر ملتا ہے، تختوں کا ذکر ملتا ہے. فرمایا ہے جنوں اور انسانوں، تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس جملے کو 31 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کے اندر دہرایا گیا، اور بعض چیزیں سزا والی ہیں مگر وہاں یہ نعمت کا ذکر ہے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ تو نعمتیں ہیں فی الواقعہ اور کچھ عذاب اور گرفت کی چیزیں ہیں جن سے آگاہ اور خبردار کر دیا گیا. یہ خبردار کرنا خدا کا نعمت ہے اور اس کا بڑا احسان ہے تاکہ لوگ بچ جائیں, اس لحاظ سے اس کو نعمت کہا گیا. یہ جتنی سزا والی پہلے باتیں ان سے آگاہ کر دینا یہ بھی خدا کا انعام, اس کی مہربانی. تو اس لحاظ سے اور بعض چیزیں فی الواقعہ نعمت کی ہیں اور احسان کی ہیں, تو ان کا ذکر کیا گیا. فرمایا بڑی برکت والا ہے تیرے پروردگار کا نام. بعض فرماتے ہیں کہ نام سے صفت مراد ہے اور بعض کہتے ہیں نام یہاں زائد ہے. بڑی برکت والا ہے تیرا پروردگار, اور اسماء اور صفات نام بھی اگر لیا جائے تو ٹھیک ہے, کیونکہ صفت بھی اللہ کی ہے اور نام بھی ہے. خدا کے اسماء پاک بھی ہیں, ان میں سے جس کے ساتھ بھی اللہ کو یاد کیا جائے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے. تو بڑی برکت والا ہے نام تیرے پروردگار کا جو بڑی بڑائی والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے. چنانچہ یہ جملہ جس کے اندر ذوالجلال والاکرام کا لفظ آتا ہے, یہ اللہ کی نہایت خوشنودی کا لفظ ہے. اس لفظ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا اور پکارنا, اور اسی لیے ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے الیذو بیاض الجلال.